zaproszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef kancelarii premiera zaapelował do seniorów, by nie stali w kolejkach do przychodni, by zapisać się na szczepienia. Za chwilę o tym, jak to zrobić bez wychodzenia z domu. Nasi lekarze udali się na Słowację, by pomóc w przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa. W tym serwisie także wspomnienie niezwykle zasłużonej postaci dla polskiej kultury. Rano dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora Tytusa, Romka i Atomka. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk zapewnił, że wszyscy seniorzy będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19. Dziś poinformowano, że do końca pierwszego kwartału pozostało 150 tysięcy wolnych terminów na szczepienie. Wynika to z ograniczeń dostaw szczepionki od firmy Pfizer. Co zrobić, jeśli terminu zabraknie? To sprawdziła Barbara Góra. Jedną z możliwości systemu rejestracji jest zostawienie swoich danych podczas kontaktu z infolinią 989, a gdy będą dostępne szczepionki, konsultant oddzwoni z propozycją terminu szczepienia, mówił minister Michał Dworczyk. Do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i umówi ją na konkretny termin. Również można wypełnić odpowiedni formularz na stronie gov.pl Szczepimy się. Minister podkreślił, że na formularzu trzeba podać swoje dane. Przydane PESEL, kod pocztowy i numer telefonu komórkowego. Trzecią możliwością jest kontakt z konsultantem za pomocą wiadomości SMS. To jest wysłanie SMS-a, czyli wiadomości tekstowej o treści Szczepimy się na numer 664-908-556. Minister Michał Dworczyk zaapelował do seniorów, aby nie stali w kolejkach do przychodni POZ, gdyż stwarza to zagrożenie zakażenia się koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. Grupa polskich medyków poleciała na Słowację. Będą pomagać naszym południowym sąsiadom w ogólnonarodowych testach na obecność koronawirusa. Więcej w relacji naszego korespondenta Wojciecha Stopy. Do pomocy zgłosiło się około 200 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Tuż przed odlotem polskich medyków z wojskowego Okęcia premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że relacje między państwami nie mogą opierać się wyłącznie na kalkulacjach. Dziękuję bardzo wszystkim medykom, którzy zdecydowali się na tę pomoc dla naszych południowych sąsiadów. I jestem przekonany, że dzięki temu, dzięki takim działaniom również wspólnie szybciej zwalczymy epidemię. Koordynator misji dr Artur Zaczyński zaznaczył, że wyjazd wolontariuszy na Słowację jest kontynuacją dobrej tradycji pomagania poza granicami państwa. Tak jak misja w Dover okazała się bardzo dobrym sposobem na rozładowanie tej obstrukcji na granicy angielsko-francuskiej, tak teraz mamy nadzieję, że pomoc naszym sąsiadom z południa będzie dosyć owocna. Na Słowacji polscy medycy do niedzieli będą pomagać w przeprowadzaniu testów antygenowych w Bratysławie oraz regionach przygranicznych. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Na koniec przypominamy smutną wiadomość, która dotarła do nas rano. Nie żyje autor Tytusa, Romka i Atomka Henryk Jerzy Chmielewski, czyli słynny Papcio Chmiel. Rysownik, uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej zmarł w wieku 97 lat. Był on wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za swoją twórczość. Więcej o tym Katarzyna Ingram. Przygody Tytusa, Romka i Atomka znają nie tylko fani komiksu. Adam Radoń, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, mówi, że jeszcze przez wiele pokoleń będziemy czytać komiksy Papcia Chmiela. Polacy to kochają, to jest inteligentny, świetny dowcip, aktualny cały czas. Wraz z Papciem Chmielem odchodzi pewna epoka w rozwoju polskiego komiksu, mówi historyk komiksu Adam Rusek. Z Papciem kojarzona jest właśnie historia i rozwój polskiego komiksu. To zaczął od 1947 roku, od pracy w świecie przygód. Pierwsza obrazkowa historyjka o Tytusie została wydrukowana przez Świat Młodych w 1957 roku. Do dziś przygody Tytusa, Romka i Atomka doczekały się ponad 30 części oraz kilkunastu wydań okolicznościowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz przed nami serwis sportowy Krzysztof Uniewski. Transferowa saga z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej dobiegła końca. Napastnik reprezentacji Polski, tak jak przewidywano, zakotwiczył w Olympique Marsylia, na razie na zasadzie półtorocznego wypożyczenia z Napoli, potem już kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. We Włoszech uważa się, że dla Milika to sportowy krok w tył. Dziennik Tutto Sport informuje, że do porozumienia doszło z kilku powodów. Po pierwsze, trener Olympique Villas-Boas bardzo chciał mieć Milika w drużynie. Po drugie, prezes Napoli Di Laurentiis zrezygnował z klauzuli zakazującej Olympique sprzedaży Polaka do włoskiego klubu w zamian za 25% wartości najbliższego transferu. Tutto Sport ocenia, że 4,5 roku Polaka w Napoli naznaczone było pechem, dwie poważne kontuzje i trudno nazwać ten czas dla Milika szczęśliwym. Corriere dello Sport domyśla się, że Milik przeprowadził się do Marsylii, bo miał nóż na gardle. Jeśli nie grałby przez następne pół roku, nie zostałby powołany do polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy. Natomiast na portalach neapolitańskich kibiców fani piszą, że Milik popisał się czarną niewdzięcznością. Nie chciał przedłużyć kontraktu z Napoli, mimo że oni i klub cierpliwie czekali, aż Milik wyleczy dwie bardzo poważne kontuzje. Jest wiele wpisów, mówimy ci żegnaj, a nie do widzenia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na drugim biegunie jest Jamie Vardy, uwielbiany w Leicester, zresztą w całej Anglii. Podczas ostatniego Euro kibice reprezentacji tego kraju śpiewali Jamie Vardy, he's better than Zidane. W Leicester gra od 9 lat, nigdzie się na razie nie wybiera, ale będzie musiał zaliczyć przymusową przerwę w występach, powodem konieczna operacja przepukliny. Lisy są na trzecim miejscu w tabeli Premier League, Vardy jest ich najskuteczniejszym strzelcem. A propos wspomnianego Zinedina Zidana, dziś podano do publicznej wiadomości, że trener Realu Madryt jest zakażony koronawirusem. Doświadczenie prawie jak zwykle decydowało o sukcesie na sztrajfie. Za nami najbardziej prestiżowe zawody Alpejskiego Pucharu Świata u panów w Kitzbühel. Zawsze jest niebezpiecznie, nie inaczej było tym razem. Piekielnie silnie wiało, zawody przerywały upadki zawodników i zakończono je, na co pozwala regulamin, po przejeździe 30 Alpejczyków. Wygrał tu po raz pierwszy w karierze Szwajcar Beat Voigt, czterokrotnie był do tej pory drugi. Za nim uplasował się Austriak Matthias Mayer, trzeci był Włoch Dominik Paris. Cała trójka ukończyła już 30 lat. I jeszcze słowo o koszmarnym upadku innego Szwajcara, Ursa Kienbila. Z trasy musiał zabierać go dziś helikopter. Tak to właśnie bywa na sztrajfie. Panie rywalizowały też w zjeździe, ale w Kransmontanie. Najlepsza była Włoszka Sofia Goggia. Drugie miejsce zajęła sensacyjna złota medalistka w tej konkurencji z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, Czeszka Ester Ledecka. Na trzeciej pozycji zawody ukończyła Amerykanka Breezy Johnson. Kończymy innym sportem zimowym. Polskie panczynistki Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Karolina Bosiek zajęły piąte miejsce w biegu drużynowym na dochodzenie w zawodach Pucharu Świata w Herenveen. Zwyciężyły Kanadyjki przed Holenderkami i Norweszkami. Tymczasem nasi panowie Marcin Bachanek, Artur Janicki i Szymon Palka nie ukończyli rywalizacji i wygrali Holendrzy przed Norwegami i Kanadyjczykami. A sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie, na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze całkowite lub duże, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, miejscami też deszczu. Od 2-3 stopni na zachodzie i nad morzem do około 7 w centrum i 9-10 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl.

łezka wokół mi się zakręciła po rozmowie z moim kochanym dziadkiem Marianem. Dziadek, ściskam cię bardzo mocno. Oj, 2 2 7 3. Dzisiaj przyjmujemy od państwa telefony z odpowiedzią na pytanie, czego nauczyli państwa wasi dziadkowie. Mój dziadek kochał motocykle i w wieku 9 lat już jeździłem na motorach, ponieważ nauczył mnie tego dziadek. Drugą rzeczą to golić się brzytwą, naprawdę. Mój dziadek do ostatnich swoich dni golił twarz brzytwą. I ja też to umiem. Dziadek jak brzytwa, delikatny, trzeba dodać, to piękne. Co jeszcze wspominamy? Chciałem wspomnieć moich dziadków. Nauczyli mnie chyba szacunku do przyrody. Jeden był rolnikiem, drugi był pszczelarzem. Nauczyli mnie chyba szacunku do nauki, bo tak z racji historycznych nie byli specjalnie wykształceni, ale ciekawość świata, zachęta. Kochajmy naszych dziadków. Pełna zgoda. Mnie dziadek świętej pamięci Henryk nauczył miłości do zwierząt, chyba tak, do przyrody. Marian pływać, jeździć na łyżwach, pokazał mi miłość do autobusów. Tak wiele rzeczy nauczyliśmy się od naszych dziadków. 2 2 7 3. No dobrze, nie będziemy się tutaj rozklejali jakoś ponadto, bo przecież dziadkowie nasi kochani albo są z nami, albo są z nami w naszych sercach i pamięci. 2 2 7 3. Czekamy jeszcze do godziny 18 na telefony od państwa. I pytamy, czego nauczyli państwa dziadkowie? Telefony na wszystkich liniach. Marek wspomina dziadka Rutka, który pokazał mu miłość do książki poprzez czytanie baśni Andersena. Jeszcze o coś chciałem go dopytać, ale w tej chwili na linii z państwem rozmawia. Podobno dziadkowie nadrabiają to, co przegapili ze swoimi dziećmi. A coś w tym jest. Rzeczywiście, że gdzieś to drugie rodzicielstwo się w dziadkach uaktywnia. Główny Urząd Statystyczny, proszę państwa, przyjrzał się naszym zakupowym koszykom. To tak już zupełnie z innej beczki. O szczegółach sprzedaży detalicznej usłyszą państwo w wiadomościach ekonomicznych. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących była w grudniu o 0,8% niższa niż w grudniu 2019 roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku sprzedaż była w grudniu wyższa o 20%. GUS poinformował, że w grudniu największy spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym odnotowały firmy handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem. Natomiast wzrost sprzedaży wykazali sprzedawcy mebli, sprzętu RTV i AGD oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Główny Urząd Statystyczny podał też, że według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych wzrosła w grudniu o 3,4% licząc rok do roku. Informacja dotyczy przedsiębiorstw budowlanych, w których pracuje co najmniej 10 osób. Dziś piątek, więc pora w Trójce na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym. Mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dziś końcówka sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosła próbę odbicia indeksów. Niemniej cały tydzień nie był udany. Notowania przede wszystkim spółek dużych z WIG20 wyraźnie spadły. Nieco lepiej, bo bez większych strat, ale i bez większych zysków wypadły spółki średnie i małe. Słabość krajowego rynku była niestety mocno widoczna nie tylko na tle rynków europejskich, ale w szczególności indeksów amerykańskich. Te z kolei, czy to w postaci S&P 500, czy technologicznego Nasdaqa, wspięły się na nowe szczyty Hossy. Z krajowych spółek gwiazdą tygodnia można określić JSW. Spółka w skali tygodnia zyskała ponad 10%, ale zmienność notowań była bardzo wysoka. Jednego dnia kurs potrafił rosnąć o prawie 19%, a innego spadać o ponad 10%. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić teraz 4,21 zł, za euro 4,53 zł, dolar amerykański kosztuje 3,72 zł, a funt brytyjski 5,09 zł. I'm just

Babcie świętują już od lat 60. XX wieku. O dziadkach pomyślano nieco później, w 1981 roku. Oficjalnie wpisano do kalendarza Dzień Dziadka 22 stycznia i do dzisiaj tego dnia właśnie je obchodzimy. Kto zapomniał, kto dopiero sobie teraz przypomniał o dziadku, szybko telefon do ręki, SMS albo po prostu kilka słów proszę zamienić ze swoim dziadkiem. To święto przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Dzień Babci i Dziadka świętuje się wspólnie. No pewnie, no. Babcia z dziadkiem jedna para. Nie ma co. Dzwonią do nas wnuczęta i opowiadają, czego nauczyli się ze swoim dziadkiem. 2 2 7 3. Przypomniałem sobie szybciutko numer, żeby Państwo jeszcze mieli szansę do nas zadzwonić i podzielić się swoimi wspomnieniami, ale dzwonią także dziadkowie. Poziom inteligencji dziadków i wnuków z reguły to jest taki sam, a dzieci są nas przerosły. My się starzejemy, a wnuki się uczą. I oby się uczyły cały czas w kolejnych pokoleniach. To chyba będzie niezmienne już. No i co najważniejsze, dziadek to chłopak babci, dlatego tym bardziej należy mu się szacunek dzisiaj. Wszystkim dziadkom i babciom kłaniamy się nisko, ale przypominamy także wnuczętom, żeby jeszcze za naszą sprawą mogli dzisiaj pozdrowić swoich kochanych seniorów. 2 2 7 3, a specjalnie dla tych dziadków, którzy lubią odrobinę się poruszać, już teraz Daft Punk. Minut do godziny 18. To była prawie 3-miesięczna rozłąka. Młodsi uczniowie w tym tygodniu wrócili do szkolnych ławek, ale widmo, proszę Państwa, zdalnego nauczania wciąż nad nami wisi, bo pandemia nie odpuszcza. Z dobrodziejstw technologii wciąż jeszcze zmuszone są korzystać starsze klasy, a jak zerówkowiczom, pierwszo-, drugo- i trzecioklasistom minął ten pierwszy tydzień w szkole, sprawdził Kuba Witkowski. Można by rzec 1 września bis. No bo ostatni poniedziałek to w jakimś sensie powrót. Co prawda nie z wakacji, ale szkolny dzwonek równie miło wiercił w uszach, co właśnie jesienią. Cieszę się, że wróciliśmy do szkoły, no bo w domu to trochę nudno. Przez komputer to czasami się zacina, pani musi ustawić i to trochę trwa. No i w szkole jest fajnie. Dla nauczycieli to też swoiste święto. Tydzień za nami, bardzo dobry tydzień. Mówi Mirosława Ślibińska, dyrektorka podstawówki nr 10 w Pruszkowie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, że nareszcie mogliśmy zobaczyć nasze dzieci, ale i nasze dzieci są bardzo szczęśliwe. Tak naprawdę nie ma jakichś tam pojedynczych dzieci. Frekwencja w klasach jest taka bardzo wysoka. Ja teraz mam zerówkę i musimy słuchać piosenkę. W trybie stacjonarnym pracuje ponad 99,4% wszystkich szkół podstawowych. Mówi Anna Ostrowska z resortu edukacji. Oznacza to, że w systemie tradycyjnym działa 14 353 placówki, w trybie mieszanym 76 placówek, a w trybie zdalnym 14. No fajnie. Trochę o świetlicy trochę powiedz. No świetlica też jest fajna. Robimy fajne rzeczy i oczywiście jest miła pani. Pani Bogusia. Kontakt osobisty jest bardzo ważny. Te klasy pierwsze mają taki bardzo trudny start. To są klasy, które tak były we wrześniu, trochę w październiku. Troszeczkę trudno uczy się literek na etapie, prawda, takiego zdalnego nauczania. Jeszcze bardzo żałuję, że nie zapuszczone klasy czwarte. Bo to jest jeszcze też specyficzny rocznik, który troszeczkę zaznał pandemii w klasach trzecich. Teraz weszli w klasę czwartą, bardzo trudną klasę czwartą. Ten próg przekroczenia jest, znaczy no trudny dla tych dzieci. Jest szansa na to, aby zacząć zastanawiać się nad powrotem maturzystów i ósmoklasistów do szkół. Jeszcze oczywiście za wcześnie na takie deklaracje, ale chcielibyśmy, aby ten powrót ósmoklasistów i maturzystów nastąpił jak najszybciej. Gdzie masz maseczkę, diable jeden? Oczywiście staramy się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Mówi Bogumiła Pawlak, nauczycielka w świetlicy. Przypominamy dzieciom, żeby pamiętały o dystansie i zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Natomiast jest to trudne. Oczywiście. Orka na ugodzie. Przede wszystkim jest to w świetlicy bardzo trudne. Pytanie, co jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy? My jesteśmy też przygotowani na to, że wrócimy do tego nauczania zdalnego i być może tak będziemy żyć do końca roku. Oby tylko. Być może trzeba będzie wrzucić do szkół pewien element tej edukacji zdalnej. Abyśmy silniejsi wrócili, a właściwie nasze dzieci do szkół. Jak pisał Dostojewski, podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. W domu rodzinnym sporo czasu dzieci spędziły, to teraz pora wykazać się w szkole. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't more to this than that? Isn't more to this than that? Isn't more to this than that? Isn't more to this, more to this, more to this than just waiting on a word. Just waiting on a word. Every day waiting for the sky to fall. since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this, more to this, more to this than just waiting on a world? Just waiting on a world. Just waiting on a world for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a world for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a world for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a world for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Umiejętności jazdy na rowerze, majsterkowanie w garażu, pierwsze wypady w góry lub na jezioro, pływanie, wędkowanie lub po prostu prawdziwa męska rozmowa. To Państwa relacje o relacjach z dziadkami i babciami, za które bardzo gorąco dziękujemy. 2 2 7 3 czekamy na więcej. Dzień dobry, chciałam pozdrowić moich dziadków. Dziadek uczy mnie historii. Mój dziadek cały czas ze mną jest, ma 80 lat, a ja 30, więc w tym roku oboje obchodzimy okrągłą rocznicę. Mój dziadek nauczył mnie tego, co jest najbardziej potrzebne na Mazurach, czyli łowienia ryb i zbierania grzybów. No pewnie, że grzybobranie. Ja muszę dziadka Mariana teraz przeprosić, bo przecież on mnie pierwszy wyciągnął tak niechętnie, kiedy chciałem iść do lasu. Jak przyjdzie ten moment na grzybobranie, czyli wrzesień, październik, to obiecuję, że wrzucimy na trójkowego Facebooka zdjęcie moje z koszem pełnym prawdziwków. Ale nie mówi się, gdzie się na grzyby chodzi, to Państwu nie zdradzę, tylko pokażę. Te grzyby. Nie, no żartuję, oczywiście, pewnie powiem, gdzie można takie znaleźć. No, z dziadkami sporo nam się, proszę Państwa, wspomnień dzisiaj uzbierało, ale też na przykład targowanie. Dziadek nas nauczył targować, nie wiem, czy Państwa, i wartości na monetach. A propos pieniędzy, jeszcze do niedawna był to kraj rządzony twardą ręką przez człowieka nazywanego dyktatorem. Teraz nowe władze otwierają się na świat. Sudan, szanowni Państwo, jeden z największych krajów Afryki, przechodzi właśnie transformację. Po obaleniu prezydenta Omara al-Bashira nowy rząd chce przyciągnąć do kraju zagranicznych inwestorów i także tych z naszego kraju. Pomóc ma w tym niedawna decyzja władz Stanów Zjednoczonych o zdjęciu Sudanu z listy krajów wspierających terroryzm, więc Sudańczyków czeka jednak nie tylko żmudny proces zmian gospodarczych, tak wypadałoby powiedzieć, ale też znacznie trudniejsze rozliczenie z niedawną przeszłością. O tym wszystkim powie Państwu już teraz Wojciech Cegielski. Bębny, flagi i setki gardeł. Tak wyglądał początek obecnej transformacji Sudanu. W ten sposób mieszkańcy Chartumu cieszyli się z obalenia rządzącego krajem przez 30 lat prezydenta Omara al-Bashira w kwietniu 2019 roku. Jako minister i szef Komitetu Bezpieczeństwa ogłaszam obalenie reżimu i aresztowanie jego przywódcy Bashira, który jest teraz w bezpiecznym miejscu. Władzą podzieliły się wówczas wojsko oraz ówczesna cywilna opozycja. A nowi rządzący postawili sobie za cel przyciągnięcie inwestorów, by wyjść z ogromnej zapaści gospodarczej. Sudan zaczął poszukiwania także w Polsce. Relacja polsko-sudańska to nie jest dzisiejszą czy wczorajszą. Mówi mieszkający w Polsce i pracujący na Uniwersytecie Warszawskim Sudańczyk Nagmeldin Karamalla. To jest relacja, która trwa od uzyskania Sudanowi niepodległości w latach 90. Wiosną, tuż przed początkiem pandemii, do Warszawy przyjechał obecny minister spraw zagranicznych Sudanu, Omer Gamar Eldin Ismail, by rozmawiać z polskimi władzami i potencjalnymi inwestorami. Wtedy w Warszawie polityk wyliczał mi, co Sudan ma do zaoferowania. Najważniejsze jest dla nas rolnictwo, ale także transport. Mamy jedną z najdłuższych sieci kolejowych w Afryce, a Polska produkuje doskonałe lokomotywy. Potrzebujemy także rzemieślników, szkoleń, czy też powrotu wymiany uniwersyteckiej między Polską a Sudanem. Na przeszkodzie do inwestowania w Sudanie do niedawna stały sankcje USA. Ale pod koniec ubiegłego roku amerykańska administracja zdjęła Sudan z czarnej listy sponsorów terroryzmu. Władze podpisały też porozumienie z partyzanckimi bojówkami. Ale Sudańczyków wciąż czekają trudne rozliczenia z przeszłością, jak choćby za sprawą obalonego prezydenta, którego przekazano do Trybunału w Hadze. Sudańczycy w tej kwestii podzieleni. Niektórzy uważają, że tak, powinno oddać mu, żeby on tam został osądzony tam, a niektórzy mówią, że nie. On tu mordował ludzi, powinien być sądzony tutaj jest w Sudanie. Podkreśla Nagmeldin Karamalla. Przez kraj przetaczają się też protesty, bo sytuacja gospodarcza wciąż się nie poprawiła. Korupcja i czarny rynek kwitną w najlepsze, a dług Sudanu to bagatela 60 miliardów dolarów. Ekspansja firmy na rynek zagraniczny na pewno nie jest procesem krótkotrwałym czy łatwym. Dla początkujących przedsiębiorców główną barierą może być na przykład brak znajomości języków obcych. Gdzie szukać pomocy? No są takie instytucje, proszę Państwa, na przykład Krajowa Izba Gospodarcza lub sieć Enterprise Europe Network, albo Wydział Promocji Handlu i Inwestycji lub też Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Tam można znaleźć pomoc i spróbować odważyć się do tego, by robić światowy biznes. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu.